या छाए तो जिया ले ले जावे, छत्ती या धक धक ताल सुनावे, जी की कोयलिया शोर मचावे, पिया मिलन की अगन जगावे, रती या छाए तो जिया ले ले जावे, छत्ती या धक धक ताल सुनावे, जी की कोयलिया शोर मचावे, पिया मिलन की अगन जगावे। जाए हाय ये मोर चूनर मोर तन से सर के सर के सर के हाय आज देसी रोमांस हो जरा साज अंग्रेजी डांस हो जरा आज पिएंगे ऑल टू द नाइट रतिया छाए तो जिया ले ले जावे साथी मिल जाए दो कदम ही प्यार से कोई साथ चल जाए ये बिना पूछे वो नाम मेरा पता बस यही कह